Sa'yo pa, sa'yo po, nakatitig nung ako'y handa ng magmahal. Sino ba naman ang di mahuhumali sa ganda mo at gaan sa loob na apuhap naman para sa akin ba? Sa atin ang di magkasama, di na kakasawa, di na kakasawa. Nanginig ng aso bawat hawa, palitan na lang ng bagong kama. Inipigilan bawat sikaw, malamang sa dilim ay ako lang ang gustong matanaw. At wala pa rin tama sa pag-iisip, umaamin na ako sa'yo. Di na kakasawa, di na kakasawa. Nanginig ng aso bawat hawa, palitan na lang ng bagong kama. Patalas na sa malik sa pelikula nating tagpuan. Di maaaring malaman kung kailan ang katapos ang baka kulang. Kalahe man na gabi na kahit di pa tapos sa paa. Managkakapagpagpaga kung puti ka na nakakasama. Ingang malalim bago simulan, ikaw pa at lahat inahawakan. Isang hangarin nais ang idoan, tabi sa larikon, huwag aawayan. Sa atin ang gabi na to, papasok sa puso mo, sa mundo natin na binuo. Nating dalawa, tayong dalawa, pangako sa isa't isa. Totoong islam na mga mata, salita na tutugma, puso ko matay, puso maya. Lahat dinaya sa'yo, may iba din ang kaila. Simula pa nung umpisa nang tayo nag-isa, di na mag-isa. Buti dumating.